คือนี่เด้ตีบอกมาเศร้าเนี่ยมึงเศร้าเนี่ยผู้ห้อยใครจะดอกท้ายโยยใครไหนจังน้อยมึงเศร้าว่าในบทตีคองเอาบทตีละข้างบทตีคองเอาผมก็ลุกนั่งตามภาษาผมนี่แล้วทักทีเสียขึ้นนั่งฟังอยู่คือบทพากันตีเนาะบัดเธอเข้ามาคู่มือมันสิเป็นอุปนิสัยได้เวลาคองบทตีละข้างบอลันมันหักตื่นนอนกับประแสบดอกวันนี้น้อมไปน้อมมาอยากนั่งนั่งดีกลัวอันนี้แหละเพื่อนว่าสันดานเขาเห็นอยู่ปัญญาว่าเศร้าบวชหน่อยๆก็สิเป็นสันดานไปหอสานนาคือกันกับบัวย่ำน้ำแห้งมันตายคนพากันขุดเอาหัวบัวมีงามีติ่งหน่อยๆก็ขุดเอารากบัวเงาบัวเอามาต้มกินมันเหลืออยู่ติ่งเดียวกิ่งเดียวน้อยๆพอฝนตกใหม่พอมีน้ำจริงลิงขึ้นมาก็ออกใบไม้พีวีขึ้นมาโหลดนั่นสันดานบัวมันจะมีน้ำมันเกิดขึ้นโหลดสันดานเฮาก็คือกันผู้เฮามาบวชเนี่ยมันก็มีสันดานมันได้ศาสตร์ก่อนคนอยู่มันจึงอยากบวชผู้บวชได้ดนๆก็มีสันดานอย่างผมนี่มันควรจะเป็นบาทหลวงแล้วผมไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลอยู่ตั้ง 7-8 ปีตั้งแต่เยดิซิสโยฮันมัทธายมาระโคโลกาผมเรียนไปจนจบถ้าผมอยู่ไปผมก็เป็นบาทหลวงแล้วผมไม่น่าจะได้มาบวชเลยแต่สันดานผมมันมีสันตานังมันสืบต่อมาแต่ชาติก่อนพบก่อนคือเดินมาอ่านพระไตรปิฎกมือเดียวคนหัวลุกหงาบหงาบโอ้ยห่อนซ่อนพระพุทธเจ้าเด้ถ้ามาเมื่อพันตายนี้จากห้องบริสอนห้องไปอ่านบทที่ท่านทำความเพียรท่านทำด้วยความยากลำบากน่าจะตายในขณะนั้นถ้าท่านตายเสียในขณะนั้นท่านก็ไม่มีคำสอนมาถึงเราอ่านไปแล้วน้ำตาไหลขนลุกขนพองน้ำตาร่วงเลยคิดอยากบวชโอ้ยอยากบวชเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นเล่าเรื่องเพิ่นให้โพธิราชกุมารฟังตอนจะบวชดูก่อนราชกุมารเรานั้นยังหนุ่มเทียวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยความคิดอย่างนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าแม้เราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความแตกสลายมีความพัดพรากเป็นธรรมดาฉะไหนหนอเราจึงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายความแตกสลายความพัดพรากเป็นธรรมดามาเป็นของเราแม้ตัวเราก็จะตายจากมันก็จะแตกสลายจากเราก็อะไรเล่าราชกุมารคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายเป็นธรรมดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรช้างม้าโคราคังหลวงเรื่องสวนไร่นาราชสมบัติทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะต้องแตกสลายจะต้องพัดพากจากเราแม้เราเองก็จะจากมันเราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหามันถ้าฉะนั้นเราพึงแสวงหานิพพานเถิดเรายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโกนหนวกห่มผ้าอากาสาวะออกจากเรือนบัวเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งที่น้ำตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาเพิ่นบ่ได้รักนี้ไปบวชย่ำก็ขึ้นคืออภิธรรมสมโภชเพิ่นบอกเด้ออันนี้อรรถกถามาเขียนทีหลังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังจริงๆนะท่านออกบวชกลางวันเนี่ยออกต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่พ่อแม่ก็ร้องไห้ตัวท่านเองก็ร้องไห้พ่อจะต้องหักใจเรียกว่าฟื้นอารมณ์ข่มใจราหักอะไรจำจากไปต่อหน้าคิดดูสิลูกก็มีเมียก็สวยๆราชสมบัติก็มีอะไรมีหมดมันต้องฝืนอารมณ์มันต้องข่มอะไรมันต้องหักใจราจำจากไปเฉพาะหน้าต่อหน้าทั้งบิดามารดาทั้งพิมพาทั้งราหุนน้ำตาไหลนองหน้าอัศมุโขโรทันติน้ำตาไหลนองหน้าพออ่านมาถึงตอนนี้ผมน้ำตาหยาดแต่หนังสือเลยเอ๊ขันมึงกูสิไปบวชในไผ่ยืมให้น้ำกูเนาะกูมันบ่มีหยังสิให้เสียดายตัวนี่ไปซะเป็นหยังมื้อนึงว่าไปบวชซะเป็นหยังมื้อนึงเฮ้อว่าคันสิไปบวชพันยังมักครูสาวเป็นอยู่หั่นน่ะเดี๋ยวบางผู้นั้นผู้นี้สิงามๆยังมาก็อยู่จังซี่บ่สิบวชเป็นว่าซั่นขับรถไปเห็นขาขาวๆเขายังสีอ่อนซ่อนอยู่โอ้ยกูบ่เชื่อหัวมึงดอกกูนี่ก็ได้ว่าซั่นบวชแล้วจึงมาไปสิอยากซิกเลยเนี่ยว่าเบิ่งใจเจ้าของไป11ปี11ปีที่ดูใจตนเองว่ามันจะอยากบวชแค่ไหน อ่านแต่พระไตรปิฎกคัมภีร์อื่นไม่อ่านหัวมันเลยไปอยู่เมืองนอกเราไปอ่านตอนตัดใจลากลับมาจะมาบวชเงินเดือนทั้งหมดทั้งเงินต่างๆรวมกันแล้วเดือนละ 50,000 60,000 ลาออกเจ้าของบริษัทร้องไห้ไม่เคยเห็นผู้ชายร้องไห้นอนร้องไห้กลางทะเลทรายตีนยันดินห้องไห้คือเด็กน้อยแอลเนี่ยร้องไห้เพราะว่าผมไปทำให้เขารวยกำไรปีนั้นพันกว่าล้านผมควบคุมงานได้หมดหลายไซส์ในที่สุดผมลาเขานอนร้องไห้ยันดินเหมือนเด็กผมก็ต้องมาบวชขึ้นเครื่องบินมาก็คิดใจมหอดบังห้อยเถื่อเจ้าของยังนั่งอยู่ในเครื่องบินไปนึงกูสิไปซื้อบาทจูหันไปซื้อกดจูหันสิไปบวชจูหันเป็นว่าไปซื้อหนังสือใจตะน้ำจูหันไปท่วนบทคุ้มสวดบทสวดบททองนางเนี่ยผมได้มาเป็น10ปีแล้วได้เลยเนี่ยคือไปขึ้นมารับอยู่ในเครื่องบินฝันว่าจะคล้องบวชแล้วบัดเนี่ยคุ้มพาบ่เป็นไปบินทบาทว่าท่านมูพาลุดทาแน่ทาแน่ว่าจะตื่นขึ้นโหยมันอยู่ถึงเครื่องบินอยู่ตัวในประเทศฮอนเมืองไทยแต่มันบวชแล้วใจเนี่ยว่าแล้วก็มาบวชอันนี้เรียกว่าสันดานสันตานังสืบต่อพบต่อชาติมาตั้งแต่ก่อนก่อนขอให้พวกเราพยายามสั่งสมสันดานคือคุณงามความดีอย่าสั่งสมความชั่วความคิดชั่วที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นสลัดมันออกไปอย่าไปอ่อนซ่อนมันไม่ได้ซื่อจักบาทดอกมันอย่างมวนอย่างยิ่งนั้นให้พยายามคมใจฝึกแต่สิ่งที่ดีที่งามคุณงามความดีนี่มันต้องปฏิโสตะคามิงทวนกระแสของกิเลสฝืนจิตฝืนใจกระทำส่วนความชั่วนั้นมันอนุโสตคามีวิ่งไปตามกระแสแห่งจิตใจแห่งกิเลสอันนั้นมันบ่ยากหรอกอันนั้นบัดเทื่อให้ฝืนข่มใจทวนข่มใจฝึกแต่สิ่งที่ดีที่งามต่อไปอีกหน่อยมันก็จะชินมันเข้ามาอยู่ในใจเราเป็นอุปนิสัยแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินท่านเรียกว่าทิตัตโตถึงความตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องข่มใจทำดีก็ทำด้วยความสบายไม่ได้ข่มไม่ได้ฝืนแต่ตอนแรกนี่ต้องข่มต้องฝืนเอาละมือนี่มาเว้าน้ำตัวนี้นะคืดฮอดแล้วเธอสิได้หนีไปอีกหมอเขาก็มาเฝ้าอยู่นี่ข้าสิมามือแรงก็ได้แล้วจากนี้ผมก็สิไปอีกเจ็ดมือคนยาสีเบิร์ดนี่ขอให้ท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์พระหนุ่มเน่นหน่อยสุขุสุคนเด้อพากันเจริญในอริยยยธรรมมีอุปนิสัยสันดานเจริญด้วยกุศลธรรมทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกตัวตนสามเณรน้อยทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญพอใหญ่ไม่ใหญ่กระเดี๋ยว